To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zeblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Prokuratura Krajowa informuje o zatrzymaniu 3 urzędników stołecznego ratusza. CBA podaje, że mieli przez lata przyjmować łapówki za pomoc przy zwrotach nieruchomości. PKW może jednak wziąć udział w pracach sejmowych nad zmianami w kodeksie wyborczym, tak zapowiada szef komisji. W Brukseli ciąg dalszy rozmów o Brexicie. Do stolicy Belgii jedzie premier Theresa May. 3 urzędników miasta stołecznego Warszawy zatrzymanych w sprawie dzikiej reprywatyzacji podaje prokuratura krajowa. Są to Krzysztof R., Jacek W. i Kamil D. Po przewiezieniu do prokuratury regionalnej we Wrocławiu śledczy mają przedstawić im zarzuty o charakterze korupcyjnym. Zostaną przesłuchani w charakterze podejrzanych. Trwają też przeszukania w mieszkaniach zatrzymanych. CBA informuje, że zatrzymani urzędnicy stołecznego ratusza przyjmowali przez lata wysokie łapówki za pomoc przy zwrotach nieruchomości warszawskich i przy wypłatach odszkodowań. Te informacje pojawiają się godzinę przed posiedzeniem komisji weryfikacyjnej. Zbada ona reprywatyzację kamienicy przy Noakowskiego 16 w Warszawie. Udziały w nieruchomości miał m.in. mąż prezydent Warszawy Andrzej Walc. A wśród wezwanych świadków jest Hanna Gronkiewicz-Walc. Prezydent stolicy zapowiedziała na 9.30 konferencję prasową. Gość Trójki Paweł Rabiej z Nowoczesnej powtarzał dziś, że Hanna Gronkiewicz-Walc powinna pojawić się przed komisją weryfikacyjną. Mówiłem to od początku, że jako dobra gospodarz, jako osoba, która jest zatrudniona przez mieszkańców, żeby wykonywać funkcje w mieście, powinna wyjaśnić to wszystko, co o reprywatyzacji wie. Zgodnie z porozumieniem byłego lidera Nowoczesnej i szefa PO, Paweł Rabiej ma być kandydatem Nowoczesnej na wiceprezydenta stolicy. Państwowa Komisja Wyborcza nie wyklucza udziału w pracach nad zmianą kodeksu wyborczego, ale na kolejnym ich etapie. A wcześniej rzeczniczka PKW informowała, że przedstawiciele komisji w związku z zarzutami wobec Komitetu o fałszowanie wyborów samorządowych w 2014 roku nie będą brali udziału w pracach komisji nadzwyczajnej. O szczegółach decyzji w sprawie udziału w pracach legislacyjnych mówił w programie pierwszym Polskiego Radia szef PKW Wojciech Hermeliński. Nie było naszą intencją wycofanie się całkowicie z udziału w procesie legislacyjnym. Myśmy w piątek jeszcze przedstawili pani przewodniczącej Milczanowskiej pismo, w którym informowaliśmy, że na obecnym etapie, czyli jeśli chodzi o komisję sejmową, że tutaj wycofujemy się z udziału w tych pracach, natomiast nie wykluczamy, będziemy brać udział w następnym etapie legislacyjnym, czyli powiedzmy drugie czytanie, po drugim czytaniu będzie pewnie jeszcze komisja, potem będzie jeszcze senat, komisja senacka, tam chcemy uczestniczyć. Projekt ustawy zmieniającej kodeks wyborczy autorstwa PiSu przewiduje reformę Państwowej Komisji Wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość chce, by 7/9 jej członków wybierał Sejm. Obecnie 9-osobowy skład tworzy po 3 sędziów delegowanych tam przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Wszystko na to wskazuje, że między 22 a 6 rano nie kupimy alkoholu. Po południu do Komisji Senackiej trafi projekt ustawy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w nocy. Pod koniec listopada takie rozwiązanie poparł Sejm. Psychoterapeutka uzależnień Hanna Ostrowska-Biskot mówiła w Polskim Radiu 24, że instytucje zajmujące się pomocą uzależnionym o takie rozwiązanie zabiegają już od lat. Alkohol nie jest potrzebny przez całą dobę. Myślę sobie, że w jakimś procencie utrudnienia w kupnie alkoholu spowodują, że mniej osób się napije. I to super. Wiem, że uzależnienie od alkoholu ma cechy wzrostowe. Alkoholik to nam się kojarzy z takim gościem brudnym i mało pachnącym, co prosi o 20 groszy. A to jest 7% alkoholików. Zgodnie z projektem ustawy Prawa i Sprawiedliwości decyzja o ograniczeniu sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano na danym obszarze będzie należała do Rady Gminy. Radni zdecydują też o liczbie lokali uprawnionych do sprzedaży alkoholu. Premier Wielkiej Brytanii przylatuje dziś do Brukseli na rozmowę na temat Brexitu. Theresa May spotka się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem oraz głównym unijnym negocjatorem do spraw Brexitu Michelem Barnierem. Te rozmowy mają pokazać, czy możliwe jest wstępne porozumienie w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Okazuje się, że to nie rozliczenia finansowe są największym problemem w negocjacjach. W tej sprawie Bruksela i Londyn są bliskie ugody, podobnie jak w sprawie zagwarantowania praw Europejczykom na wyspach. Natomiast najtrudniejsza kwestia teraz to przyszły status granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Dzisiaj jej praktycznie nie ma, ale po Brexicie to będzie linia oddzielająca Unię od Wielkiej Brytanii. Władze w Dublinie chcą gwarancji na piśmie, że nie będzie kontroli granicznych i mają poparcie wspólnoty. Tak mówił kilka dni temu premier Irlandii Leo Varadkar. Doceniamy solidarność ze strony wszystkich krajów Unii. Dla nas jest oczywiste, że należy uniknąć przywrócenia granicy. Od postępu w rozmowach Niemczech w trzech sprawach. W kwestii przyszłej granicy, rozliczeń finansowych i praw Europejczyków Unia uzależnia rozpoczęcie negocjacji o umowie handlowej z Wielką Brytanią, na czym władzom w Londynie bardzo zależy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. W studiu Krzysztof Łoniewski. Brawa dla lidera z Zabrza. Górnik 3-2 ograł w Krakowie Wisłę i powiększa przewagę nad resztą stawki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie, a trener Marcin Brosz jak zwykle ujmująco skromny. My robimy wszystko, żeby po prostu być przygotowani do każdego kolejnego spotkania, jak najlepiej potrafimy i starać się każde spotkanie wygrywać. Nie wszystko nam wychodzi. Nawet patrząc na ten mecz, różne były fragmenty, różnie ten mecz się mógł potoczyć, więc tym bardziej cieszy, że na tak ciężkim terenie udało nam się do Zabrza przywieźć 3 punkty. Wczoraj kopali jeszcze w Gliwicach. Bez większego skutku Piast 0-0 zremisował z Lechem. W tabeli prowadzi Górnik z 3 punktami przewagi nad Legią i 5 nad Jagiellonią. Sytuacja w czołówce może się jednak zmienić, bo dziś na zakończenie kolejki Krakowia gra przy kałuży z rozpędzoną Koroną. W Premier League rozpędził się i to jeszcze bardziej Manchester City. Właśnie wygrał po raz 13 z rzędu 2-1 z West Hamem i oczywiście prowadzi w tabeli. Szanse na prowadzenie w grupie w Mistrzostwach Świata zmarnowały nasze piłkarki ręczne. Po zaskakującym sobotnim zwycięstwie ze Szwedkami wczoraj równie niespodziewanie 25-29 przegrały z Czeszkami, mówi bramkarka Adrianna Płaczek. Prowadziliśmy większość spotkania, pierwszą połowę schodziliśmy z 3-bramkową przewagą, później odskoczyliśmy na +5 i zbyt duża ilość błędów w ataku zadecydowała o tym, że Czeszki odrobiły te straty i zawsze powtarzam, że trzeba walczyć do końca. My walczyłyśmy, no ale niestety nie udało się. Dziś nasze dziewczyny mają wolne i jutro grają z samymi mistrzyniami świata Norweszkami. Z Niemcami nie poradzili sobie nie tylko nasi skoczkowie w konkursie Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Wygrał Andreas Wellinger przed Ryszardem Freitagiem. Kamil Stoch był 7, Maciej Kot zajął 8 pozycję. Justyna Kowalczyk w ogóle nie została sklasyfikowana. W biegu łączonym na 15 kilometrów w Lillehammer zeszła z trasy. Zwyciężyła Szwedka Charlotte Kalla. Teraz lepsze wiadomości zza oceanu. Krzysztof Zwaryć został w Anaheim w Stanach Zjednoczonych wicemistrzem świata w podnoszeniu ciężarów w kategorii 85 kg. Zwyciężył najlepszy w obu bojach Chilijczyk Arley Mendes. A Rafa Nadal zarobione, dodajmy niemałe pieniądze na tenisowym korcie, inwestuje w restauracje i nieruchomości. W branży gastronomicznej łączy siły i kapitał z piosenkarzem Enrique Iglesiasem i koszykarzem Pau Gasolem. Restauracje już działają w Madrycie i w Miami. Kolejna powstaje na Ibizie. Razem z Iglesiasem kupił też 19-wieczną kamienicę w Madrycie. Ma za co. Tylko w ostatnim roku zarobił ponad 40 milionów dolarów. Poniedziałek pochmurny, w całym kraju może przelotnie padać śnieg i śnieg z deszczem. Temperatura maksymalna od 0,1 na południowym wschodzie do 4 na zachodzie i 5 na wybrzeżu. Teraz najzimniej w Zakopanem -5, w Warszawie 0, w Szczecinie +2, a w Koszalinie +4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując automatyczną lokówkę Babyliss Curl Secret z lusterkiem kosmetycznym w zestawie, zapłacisz 349 zł, oszczędzając 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład masło łaciate. 200 gramów tylko 5,79 przy zakupie 2 sztuk. A delikatna szynka wieprzowa. Kilogram za jedyne 10,99. Stokrotka. Super ceny na uwadze mamy. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN.

Kiedy śnieg leży na dachach i na drzewach, to wszystkie piosenki brzmią jakoś bardziej świątecznie. Ale to może tylko mi się tak wydaje. W sprawie misiów będzie piosenka Misiu, ale to nieco później. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Kwadrans po godzinie 9. Co dzisiaj w naszym programie do południa? Będę miał zaproszenia na koncert zespołu Varieté, ale to nieco później. Za kwadrans dokładnie informator ekonomiczny Wojciech Surmacz i jego gość. Tuż po 10:00 płyta tygodnia. Słucham tego albumu od dnia premiery i podoba mi się coraz bardziej. YouTube, Songs of Experience. Proszę nie przegapić tej okazji. Przewodnik fantastyczny Wiolety Myszkowskiej zaraz potem. Połączymy się z Ryszardem Jaźwińskim. Fajny film przed godziną 11:00. A po 11:00 Magda Umer przypomni na całej połaci śnieg. To nasza piosenka dnia. Grażyna Dobroń. O tym, jak być bliżej siebie. Taki temat. No i na koniec Jakuba Małeckiego Rdza, powieść trójkowa. Tuż przed godziną 12:00. Życzymy dobrego odbioru. Właśnie, może niech ten dzień będzie perfekt. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by krzyczeć każdy ból. Teraz widzę przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni. Jeszcze milczę, ile w płucach sił o tym, co raniło mnie do krwi. Tłum przed wielką sceną mógł wykrzyczeć wreszcie cały ból. Niósł się ponad tłum, chowałem go w sobie, by go skryć przed karabinem braw. Teraz krzyczę przez wzniecony kurz. Dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. Teraz krzyczę o tym, co się może zdarzyć znów. Powiedz mi, gdzie jest, gdzie jest jakikolwiek sens, jakikolwiek sens. Wraca do mnie, dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historykusz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał przez nadziei i błysk. Dobrych dni jest więcej niż parszywych dni. Będę krzyczał, ile w płucach sił, co poranić może nas do krwi. Będę krzyczał przez historii kurz. Dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów.

Paweł Rochowicz, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam państwa. I Wojciech Surmacz, kłaniam się państwu. Ryzyko związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych powinno sukcesywnie słabnąć wraz z wdrażaniem rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej. Czytamy w komunikacie Narodowego Banku Polskiego. W tym samym komunikacie czytamy dalej. Komitet podjął uchwałę w sprawie rekomendacji skierowanej do ministra rozwoju i finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie do spraw ryzyka systemowego informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Finansów zgodził się z rekomendacją i poinformował o braku potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie. A tak jednym zdaniem, jakbyśmy mieli to zakomunikować i prostym językiem, to pewnie... Kichnęłaś sowo, kiedy to mówiłaś, powiedział Kubuś Puchatek, gdy nie bardzo tak rozumiał, co sowo mówiła. Tak ja jest. Też czytałem ten komunikat, on rzeczywiście jest zawiłym językiem, ale tak na... Prosty przekaz, na chłopski rozum. Prosty przekaz brzmi tak, że... Ustawy frankowej nie będzie. Nie będzie, tak, bo brak działań legislacyjnych to oznacza, że sytuacja na rynku nieruchomości i kredytów przede wszystkim na te nieruchomości jest stabilna. Zadziałały te ograniczenia, czy raczej wymóg dodatkowy kapitałowy, bo w styczniu takie 3% kapitału musiały podwyższyć sobie banki swoje zabezpieczenia, aby bezpiecznie tych kredytów udzielać. To zadziałało. Nie ma zbyt wiele więcej kredytów walutowych i no najkrócej mówiąc, rzeczywiście ustawy frankowej nowej nie będzie. Ci, którzy już kredyty sobie wzięli i na tym ucierpieli, no trudno. Najwyraźniej Narodowy Bank Polski postawił na nich krzyżyk, ale też no, jakby nowych zabezpieczeń nie będzie, bo nie ma ryzyka, że nowi kredytobiorcy ucierpią. Krótko mówiąc, umiesz liczyć, licz na siebie. Do czego to doszło, panie redaktorze? Nawet Niemcy się cieszą z programu Rodzina 500+. Bo zaoszczędzili. No, zbieg przepisów polskich i niemieckich. Bardzo ciekawa sytuacja. Chodzi o to, że rzeczywiście dzięki temu, że wiele rodzin emigrantów naszych zarobkowych do Niemiec dostaje nasze... Nasz socjal. Nasz socjal, oczywiście. Według reguł niemieckich ten kwota naszego socjalu odlicza się od socjalu niemieckiego i w ten sposób... To bardzo logiczne w sumie. Trochę oszczędza. Trochę 32 miliony euro dotychczas. No, nie jest tak źle. Nie mało. Dla nich przynajmniej, prawda? No, można by tu oczywiście złośliwie powiedzieć, że nasza polityka narodowa, suwerenna i tak dalej, wstawania z tego i owego przynosi korzyści nie nam, a Niemcom. Ale to, tak naprawdę nam. Nie, no to jakby program cały przede wszystkim przynosi efekty w Polsce. Oczywiście. To jest taka ciekawostka. No, jeżeli oczywiście teraz nasi dyplomaci umiejętnie to wykorzystają w rozmaitych rozmowach na różne tematy z naszymi sąsiadami, no to czemu nie możemy na tym tylko wygrać? Puls Biznesu, panie redaktorze, donosi, że popyt na mieszkania w Polsce rośnie, więc wzrósł też apetyt na rodzinnych deweloperów. Pod koniec ubiegłego tygodnia wezwanie na Robyk, to jest taka duża spółka deweloperska, ogłosiło Bricks Acquisitions Limited, wehikuł inwestycyjny należący do funduszy z globalnej grupy finansowej Goldman Sachs. No i tutaj podstawowy zarzut chyba, który stawiają analitycy i też autor tekstu w Pulsie Biznesu. Otóż analitycy polscy uważają, że Goldman Sachs daje mniej niż by mógł. Jak to każdy bank. Nie wiem, czy to akurat bank. Tylko Goldman Sachs. Zawsze no, daje mniej. Cena rynkowa to jest taka, jak się da uzgodnić między sprzedającym a kupującym. No, o to chodzi. Natomiast nie dziwię się zainteresowaniu polskimi deweloperami przez poważnych inwestorów zagranicznych. No w sumie sytuacja tutaj jest na tyle dobra. Ich wyniki są całkiem niezłe, że no, trudno się dziwić, że ktoś chce kupić kurę znoszącą złote jaja. Ja tylko tu podam takie dane ogłoszone kilka dni temu z tego rynku. W kilku głównych miastach Polski, bodaj cztery największe rynki, za trzy kwartały 2017 roku rozpoczęto budowę 27 tysięcy mieszkań, a za podobny okres w ubiegłym roku tylko 20. Sprzedaż to była 72 tysiące lokali, czyli o 1/4 więcej niż rok wcześniej. Prawda? To jest takie cztery kwartały ostatnio policzone, do czterech kwartałów jeszcze rok. No, wynika z tego, że jeżeli rynek w takim takim tempie rośnie o 1/4, no nie ma co narzekać, to jest złoty interes. No natomiast znowu pytanie, czy ktoś tu będzie rządził polskim rynkiem nieruchomości, czy decyzje będą zapadały w Nowym Jorku? No właśnie. Taki jest globalny świat. Aż strach pomyśleć, co to będzie. Ja wolę, żeby to było w Nowym... Mieszkanie Plus ruszy pewną parą, panie redaktorze. A może tak. Chociaż ja myślę, że skoro idzie taki na razie bez mieszka, bez tego programu, to świadczy, że ogólnie gospodarka i ten rynek radzi sobie nieźle. Ale wracając do tego, to ja bym wolał, żeby rozsądne decyzje zapadały w Nowym Jorku niż na przykład w Boliwii, w Wenezueli. O, w Wenezueli, właśnie. O. A propos Wenezueli, panie redaktorze, tam się strasznie ciekawe rzeczy dzieją. Oj, otóż... nieciekawe, wie pan, nie. No nie ciekawe. Ja bym wolał mieszkać tu raczej u nas. To nie. Prawda, to prawda, ale ciekawe pod względem takim rynkowym, otóż... Ja zjadłem śniadanie, a oni tak nie bardzo zawsze... Różnie z tym posiłki. Nie, tak. Nie, o trzech posiłkach nie zawsze mogą pomarzyć. Prezydent Wenezueli, Nicolás Maduro, powiedział w niedzielę, że aby walczyć z finansową blokadą kraju, wprowadzi kryptowalutę, uwaga, Petro. Mającą pokrycie w rezerwach surowców, Wenezuela dotknięta jest poważnym kryzysem mimo największych na świecie rezerw ropy. To powszechnie wiadomo. Prezydent Maduro nie podał żadnych szczegółów dotyczących wprowadzenia nowej waluty, ani metody bądź terminu przeprowadzenia tej operacji. Powiedział jedynie, że Petro będzie wspierane przez bogactwa naturalne, takie jak złoto, szczególnie ropa naftowa, gaz i diamenty. A tu cały świat ostrzega przed Bitcoinem. Profesor Stirlitz mówi, że nie wolno kupować tych kryptowalut. To znaczy na kryptowalutach typu Bitcoin paru ludzi też już zarobiło. No oczywiście, prawda? I jeszcze. Taka huśtawka kursu, jak była w ostatnich dniach, między 9 a 12 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina, to daje ogromne pole do spekulacji i oczywiście mnóstwo ludzi pewnie straciło, ale mnóstwo też zyskało. Prawdopodobnie prezydent Wenezueli z tą swoją nową kryptowalutą chce być w pozycji tego wygranego, chociaż nie wiem, czy są jakieś gwarancje na to, prawda? Oczywiście, że oparcie waluty, jak kiedyś było na parytecie złota, no jest to jakaś metoda, nie wiem czy tutaj na tylko ten miks taki, kryptowaluta tak, no. I parytet złota, no to... No jakiś tam może pomysł, może jakiś tam pomysł w tym jest, ale trudno powiedzieć jaki, no na pewno jak się jest już w trudnej sytuacji, to się chwyta brzytwy, albo jak mówią Anglicy, clutching at straws, czyli chwyta się słomki. Albo też niektórzy mówią, że brzydko się chwyta. No, na pewno naród tam nie ma zbyt wielkich optymistycznych uczuć co do tej polityki, bo to jest paradoks, można powiedzieć, śpią na ropie, a na śniadanie ich nie stać. Nie stać. Bo kraj został doprowadzony no niemalże do bankructwa przez no, dziwną politykę, niby że to socjalną, prawda? Więc nawet jak mówimy też o krajach rozwiniętych, które niby tam mają jakieś rezerwy właśnie w postaci ropy, no to jak nie ma dobrego zarządzania gospodarką, jak nie ma swobody działalności gospodarczej... To i pieniędzy nie ma. To i pieniędzy też niestety nie ma i wtedy takiej brzytwy, czyli tego Petro się ktoś może chwytać. I na koniec, panie redaktorze, dzieci liczą na prezenty, a inwestorzy na tak zwany rajd Świętego Mikołaja, czyli sezonowe zjawisko wzrostu cen akcji w końcówce roku, czytamy na portalu bankier.pl, a Rzeczpospolita donosi, że w grudniu złoty nie będzie już tak mocny jak w ostatnich tygodniach, warto raczej postawić na waluty krajów skandynawskich. Mocna europejska gospodarka wesprze wzrost indeksów giełdowych, czyli Święty Mikołaj będzie miał rajd na giełdach, ale jeśli chodzi o złotego, to raczej byśmy nie ryzykowali. No Bitcoina nie proponujemy, nie, tak, nie. Tak. Natomiast jeszcze zauważmy to tym zjawisku, ono jest bardzo ciekawe, nie zawsze wytłumaczalne, bo istnieje kilka hipotez na ten temat. Rzeczywiście tak giełdy zwyżkują pod koniec roku z różnych przyczyn. Wielu inwestorów tych profesjonalnych dostaje wynagrodzenie, prowizje zależne od tego, ile przed końcem roku jeszcze im się uda zainwestować, no i robią ruch na giełdzie. Wielu ludzi pod koniec roku dostaje też zwyczajne premie, to są zwykli pracownicy, którzy oszczędzają też w papierach wartościowych, no i też to oczywiście giełdę pompuje. Chociaż jest oczywiście potem styczeń, kiedy następuje korekta. I ta korekta bywa bolesna. No, bywa bolesna. To ja już wolę dostać rzeczywiście coś od Świętego Mikołaja i sam się po Świętego Mikołaja potem pobawić, wywdzięczyć się, niż czekać na taki dar od losu. Niż taki rajd na giełdzie. Niż taki rajd. Paweł Rachowicz, Dziennik Rzeczpospolita. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I Wojciech Surmacz. Kłaniam się. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. A

nie wspomniałem, chyba że wszystkie piosenki dzisiaj dla Barbary, albo dzisiaj Barbórka. Barbara, patronka górników i ciężkiej artylerii. Baśka była tego dobrym przykładem. No właśnie, to wszystkiego najlepszego. No, co piąta piosenka, powiedzmy, niech będzie też dla Krystiana. A teraz będą dwie piosenki z roku 1977. Donna Summer, a potem Boss Keks.